utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+, strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Poświech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 14 dzień maja, minęła 16. Czas na serwis, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. W sprawie procedury praworządności i reformy sądownictwa Polska oczekuje na krok Komisji Europejskiej. Ta mówi, że jest postęp, ale są też nierozwiązane kwestie. O tym, że potrzebna jest silna Europa, mówią szefowie rządów Polski i Węgier. Viktor Orban jest z wizytą w Warszawie. Starsze osoby często czują się samotne, potwierdzają to najnowsze badania i o nich za chwilę w serwisie Trójki. Polska zrobiła wiele, żeby zakończyć spór z Komisją Europejską w sprawie reform sądownictwa, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański i dodaje, że władze w Warszawie czekają teraz na reakcję drugiej strony. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówi, że jest postęp w kilku kwestiach, ale szereg spraw jest jeszcze nierozwiązanych i nadal możliwe są różne rezultaty negocjacji prowadzonych z Polską. Sytuacja w naszym kraju była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Relacja Beaty Płomeckiej. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślał, że Polska wprowadziła zmiany w ustawach sądowych, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Dzisiaj oczekujemy postępu po stronie Komisji Europejskiej również, ponieważ wyjście z tego napięcia jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony będą czyniły jakieś kroki. Wiceszef MSZ-u dodał, że nie ma przekonania, by Komisja Europejska była gotowa na postępy w tej sprawie. Komisja Europejska powinna wykazywać większą gotowość do tego, aby podejmować konstruktywne działania w stosunku do Polski. A wiceszef Komisji Frans Timmermans powtórzył na konferencji prasowej, że nowelizacje ustaw sądowych są niewystarczające. Wciąż uważamy, że możliwe są kolejne zmiany, byśmy mogli powiedzieć, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności. Kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce odbędzie się za miesiąc. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tego tematu jeszcze wrócimy. W tej godzinie zapraszamy do Trójki, połączymy się z Brukselą i Beatą Płomecką. Polacy i Węgrzy chcą silnej Europy. To służy naszym interesom, podkreślali w Warszawie premierzy Polski i Węgier. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban rozmawiali m.in. o unijnym budżecie, ale także o problemie uchodźców. Szef węgierskiego rządu spotkał się również z prezydentem Andrzejem Dudą. Tę wizytę obserwuje nasza reporterka Sylwia Białek. W czasie rozmów szefa węgierskiego rządu w Warszawie dominują sprawy dwustronne i unijne. Viktor Orban mówił, że kwestia kryzysu migracyjnego i przyjmowania uchodźców nie jest dla Węgier sprawą taktyczną, tylko najważniejszą. Suwerenność narodowa to jest zasadnicza sprawa, kwestia tego, kto może zadecydować o tym, kto na terenie danego państwa może przebywać. Żeby pokazać determinację Węgrów w tej sprawie, powiem, że nasi rodzice, dziadkowie i przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby ktoś inny, nie Węgrzy, decydował o tym, kto w naszym kraju może mieszkać. Premier Mateusz Morawiecki powiedział z kolei, że stanowiska Polski i Węgier w sprawie przyszłego unijnego budżetu są bardzo bliskie. Zarówno jeśli chodzi o kompensowanie ubytków w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii, jak również tak zwane wpłaty własne, jak również cele, zwłaszcza polityka spójności, polityka rolna, wspólna polityka rolna. Tutaj mamy absolutnie jednakowe stanowisko. Z kolei Viktor Orban zaznaczył, że z węgierskiego punktu widzenia Unia Europejska od strony gospodarczej interesuje go nie ze względu na pieniądze, tylko ze względu na rynki. Dlatego, jak dodał, za najważniejszy uznaje wewnętrzny spójny rynek, gdzie jest uczciwa konkurencja. Sylwia Białek, dziękujemy za tę relację. Pięcioro dzieci zostawiła bez opieki matka, która wyjechała do pracy za granicę. W serwisie Trójki teraz o sytuacji, do której doszło w Jeleniej Górze. Rodzeństwo nie miało środków do życia. Po ponad tygodniu zainteresowali się nimi pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i umieścili w domu dziecka. Joanna Żytkiewicz z MOPS. Nie miały żadnych środków na swoje utrzymanie przez ten tydzień, bo mama wyjechała 2 maja. Pani, która się dziećmi zajmowała, twierdzi, że mama nie zostawiła żadnych środków na utrzymanie dzieci i nie miała z czego im robić zakupów. Rodzina miała założoną niebieską kartę. Pracownikom społecznym wciąż nie udało się skontaktować z matką. Sprawę przejął sąd. Co piąta osoba po 65 roku życia doświadcza samotności, wynika z badań na ten temat, które przedstawiło Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. To organizacja od 15 lat wspierająca osoby starsze. Wyniki pokazują, że emeryci potrzebują towarzystwa i kontaktu z drugim człowiekiem, mówi Agnieszka Dąbrowska ze stowarzyszenia. Aż 1 na 10 osób z badanych powyżej 80 roku życia nigdy nie jest odwiedzana w domu. Istnieje także grupa osób, które w ogóle nie wychodzą z domu. Niemal co piąty badany powyżej 80 roku życia nie ma osoby, z którą może miło spędzić wolny czas. Wyjść na spacer czy zjeść posiłek. Pani Wanda ma ponad 70 lat, jest wdową i mieszka w Warszawie. Jak większości osób w jej wieku, brakuje jej towarzystwa. Problem tkwi w tym, że rodziny są przeważnie zajęte sobą, swoimi dziećmi, swoimi sprawami i nie mają czasu dla osób starszych. Psychologowie przypominają, że najważniejsze w kontaktach z drugim człowiekiem jest rozmowa i umiejętność słuchania. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadchodzi koniec majowego lata, tak przewidują synoptycy. Ze wschodu do Polski napływa chłodne powietrze polarne, kontynentalne. Z kolei znad Alp zbliża się do nas niż, który zwiastuje pogorszenie pogody w najbliższych dniach. Teraz ze wschodu płyną deszczowe chmury. W najbliższych godzinach proszę spodziewać się deszczu w okolicach Zamościa, tam też może zagrzmieć, Białej Podlaskiej, Lublina i Białegostoku. Na termometrach w Przemyślu 17 stopni, w Warszawie i Krakowie 18, w Suwałkach i Łodzi 19, w Poznaniu 21, w Szczecinie 23. W nocy deszcz w okolicach Torunia, Warszawy, Białegostoku, Lublina i Przemyśla. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 do 11 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 5 stopni. W Tatrach około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład laptop HP Pavilion X360 z procesorem Intel Core i5 taniej aż o 149 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Gdyby nie został zamordowany, dziś miałby 54 lata. Dokładnie 35 lat temu zmarł Grzegorz Przemyk. Maturzystę, początkującego poetę, syna działaczki opozycji, dwa dni wcześniej brutalnie pobili funkcjonariusze MO. Czemu akurat jego i czemu za ten czyn nikt nie odpowiedział? Na początek audycji o zbrodni bez kary. Porozmawiamy z historykiem, doktorem Grzegorzem Majchrzakiem. Przejdziemy się też górskim szlakiem i podpatrzymy, jak ubrani są turyści. Skąd ten temat? Wczoraj śmiał w Adidasach po obiedzie z marszu postanowił zdobyć rysy. Zabrakło mu niewiele, prawie się udało, ale buty ugrzęzły mu w śniegu. Noc spędził w górach, mężczyznę uratowali toprowcy. Ja obserwuję, w czym są, co mają powiedzmy na nogach turyści udający się na Giewont. Są to klapki, a czasami to jest wręcz przegląd obuwia, jakie tylko może być, a tego górskiego najmniej, dlatego że u nas nie ma zakazów, które by mówiły, że nie wolno. Jest to na zasadzie takiej, że każdy wybiera się w góry na własną odpowiedzialność. Zakazywać czy nie zakazywać, karać czy nie karać lekkomyślnych turystów? Oto jest pytanie. Pytanie także do Państwa. Liczymy na głosy w tej sprawie niezmiennie. 2 2 i 7 3. Proszę koniecznie zadzwonić do Darka. Kiedyś zwykle w domu, obecnie coraz częściej w restauracjach. Komunii świętych nadszedł czas i związanych z nimi rodzinnych spotkań. Jakie organizujemy? Miesiąc przed to już zdecydowanie za późno. U nas rezerwacji dokonują Państwo zwykle pół roku przed wydarzeniem, wtedy kiedy dowiadują się o konkretnym terminie tej komunii. Zdarzyło nam się również organizować komunię we wtorek, natomiast tak każdy weekend jest zajęty. Jest porozumienie w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Najtrudniejsze w tych negocjacjach było uzyskanie zgody wszystkich departamentów miejskich, a także utrzymanie tego w kompletnej tajemnicy, a z drugiej strony dla pana konsula uzyskanie zgody polskich organizacji, które mają prawne przełożenie na ten pomnik. W drugiej godzinie programu najnowsze wiadomości w tej sprawie od naszego amerykańskiego korespondenta Marka Wałkuskiego, który jest na miejscu w Jersey City. Powiemy też o niezwykłej akcji ratunkowej w górach, ale tym razem nie chodzi o zagubionych turystów. Miłośnicy gór ratują schronisko na Magórze Małastowskiej w Beskidzie Niskim. Już te grube prace budowlane są na szczęście za nami, czyli konstrukcja jest postawiona. Szykujemy się do tego, żeby rozpocząć prace wykończeniowe. Będziemy się bawić w drewnie, będzie to jakby klimatycznie nawiązywało do całego schroniska. Ci, którzy tam byli, mówią, że to magiczne miejsce. Mnie Islandia bardzo inspiruje fotograficznie, nie tylko pejzażowo, tylko też jeżeli chodzi o ludzi, którzy bywają troszkę właśnie tacy melancholijni, introwertyczni i to też jest przeciekawe, żeby do nich dotrzeć, żeby się zaprzyjaźnić. Reportaż w Trójce, reportaż o Islandii przed godziną 19. Proszę koniecznie zostać z nami.

jak się Państwu podoba ten utwór. To nasza piosenka dnia. Nowy utwór Arctic Monkeys, a do tej płyty wrócimy jeszcze w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Będziemy mieli dla Państwa dwa egzemplarze najnowszego dzieła zespołu i już widzę, że pojawiły się prośby właśnie o tę płytę. Proszę bardzo uważnie nas słuchać, szczególnie po godzinie 18. A już teraz 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, a teraz porozmawiamy o jednej z tych zbrodni okresu PRL, która nigdy nie doczekała się kary. Dokładnie dziś mija 35 lat od śmierci Grzegorza Przemyka. 12 maja 1983 roku razem z kolegami świętował zdanie matury na Placu Zamkowym w Warszawie. Tam też został zatrzymany przez milicjantów, zabrany na komisariat i brutalnie pobity. Dwa dni później zmarł. A już teraz w studiu Trójki historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Grzegorz Majchrzak. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry panie. Sprawa Przemyka, jak wiemy, przedawniła się 8 lat temu i nikt tak naprawdę za nią nie odpowiedział. To jest taki klasyczny przypadek zbrodni bez kary? Dokładnie, skazano dwóch funkcjonariuszy milicji. Pierwszego za podżeganie do bicia, drugiego za samopobicie. Natomiast nie wiem, jak na dzisiaj ta sytuacja wygląda, ale tego pierwszego już kilkanaście lat temu skazanego nie udało się wysłać nawet na jeden dzień. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, zasłania on się problemami ze zdrowiem. Podobno cierpi na depresję. Tak, depresji rozumiem, że nie można leczyć, że z depresją nie może trafić do więzienia. No. Panie doktorze, czy my wiemy w tej sprawie, kto ponad wszelką wątpliwość dokonał tej zbrodni, kto za nią odpowiada? Tak, wiemy, to byli funkcjonariusze z komisariatu przy Jezuickiej, jednego z tych warszawskich komisariatów, które były znane z tego, że tam milicjanci potrafią pobić. Milicjanci i zomowcy, którzy zatrzymali Grzegorza Przemyka, paradoksalnie sprawa dosyć dobrze znana, bo akurat tak się złożyło, że dokumentacji dotyczącej mataczenia po śmierci Grzegorza Przemyka nie jest zniszczona. Natomiast ja bym powiedział, że odpowiedzialnymi za śmierć Przemyka są takie osoby jak Czesław Kiszczak czy Wojciech Jaruzelski, bo to oni stworzyli... Czyli ten stopień decyzyjny. Tak, oni stworzyli sytuację, w której funkcjonariusze Resortu Spraw Wewnętrznych faktycznie byli bezkarni. W tej sprawie zrobiono wszystko, żeby prawdziwi sprawcy nigdy nie ponieśli śmierci. To dodajmy. Nie ponieśli odpowiedzialności. To dodajmy, bo w tej sprawie próbowano tę sprawę zatuszować i na początku skazano dwóch sanitariuszy, a także lekarkę, która przyjechała po Przemyka po tych dwóch dniach od pobicia. Ta kobieta, lekarka, odsiedziała 13 miesięcy w więzieniu. Panie doktorze, dlaczego w ogóle zatrzymano akurat Grzegorza Przemyka? Czy milicjanci w jakiś sposób go sobie upatrzyli, czy to był przypadek? Jak się zdaje, wszystko wskazuje na to, że to było przypadkowe zatrzymanie. Milicja w tym czasie dopuszczała się często pobicia osób zatrzymanych, że pod tym względem nie był to przypadek wyjątkowy. No, w tej sprawie jest długie dno, ponieważ matka Grzegorza Przemyka, opozycyjna poetka Barbara Zadowska, była zaangażowana w działalność opozycji, w działalność Komitetu Prymasowskiego i grożono tym, że synowi coś się może stać. Pobito ją kilka dni wcześniej. I co ciekawe, pobito ją w kościele świętego Marcina w Warszawie. Tak, podczas najścia na kościół świętego Marcina. Co, jak się zdaje, chyba też było precedensem, prawda? Bo jednak tak, do takich wcześniej wydarzeń nie dochodziło. Chodzi konkretnie o to miejsce, o kościół, do którego wpadli tak zwani wtedy nieznani sprawcy i funkcjonariusze MSW, zresztą w tym przypadku zapadły zresztą wyroki po 89 roku. Natomiast jedyne, co mogłoby świadczyć, to słowa jednego z funkcjonariuszy, jak zatrzymywano Przemyka, mamy go. No ale to był młody chłopak, oni świętowali na Starym Mieście maturę, był bez butów, niezbyt grzecznie się tych milicjantów odezwał. To każdy, kto pamięta ten czas, to wiadomo, jak to się kończyło, że się kończyło to pobiciem. Pytanie tylko jak ciężkim. Natomiast to, co robiono po śmierci Grzegorza Przemyka, zaangażowanie w to funkcjonariusze MSW, włącznie z wywiadem i kontrwywiadem, które często stwierdzi z bezpieką nie miały nic wspólnego, zaangażowanie innych instytucji, wojska chociażby, Wojskowej Akademii Politycznej, Biura Politycznego, to jest coś, co jest sytuacją zupełnie niesamowitą. Dlaczego tak chciano zatuszować tę sprawę? Bo można pomyśleć, że władza tej sprawy strasznie się bała. ta sprawa dla władz była niewygodna, to doskonale oddaje zapis dzienników Mieczysława Rakowskiego, ówczesnego wicepremiera. On mówi, że był taki pomysł, żeby zawiesić milicjantów, którzy w tą sprawę byli zamieszani. Wówczas Kiszczak powiedział, to towarzysze KC demonstrantów będą sami kijami rozganiać. Po prostu ci milicjanci byli potrzebni władzy i w związku z tym cieszyli się całkowitą bezkarnością. Pogrzeb Przemyka zamienił się w ogromną manifestację solidarności. Tak, był jedno z takich dwóch wielkich manifestacji. Drugą to był pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy kilkudziesiąt tysięcy co najmniej ludzi wyszło i w tym pogrzebie brało udział. Dlaczego po 1989 roku tej sprawy nie udało się wyjaśnić? Mówiliśmy o tych wyrokach skazujących, ale tak naprawdę, tak realnie nikt odpowiedzialności nie poniósł. Tu mamy do czynienia z dwoma kwestiami. Było też prowadzone śledztwo przez IPN dotyczące mataczenia po zabójstwie Przemyka. Natomiast tutaj weszło w grę oczywiście przedawnienie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to generalny problem naszego wymiaru sprawiedliwości z osądzeniem PRL-u, czy w szczególności stanu wojennego. W ogóle te sprawy w większości dotyczące ofiar śmiertelnych szeroko rozumianego stanu wojennego, bo szeroko rozumianego to po rok 89, a nie do jego formalnego zniesienia w lipcu 83 roku. Generalnie to jest problem ze skazaniem sprawców, skazaniem ich często, ponieważ zacierano ślady, tak jak na przykład w przypadku kopalni Wujek przestrzelano broń, zomowców, którzy strzelali. I był ogromny problem ze skazaniem winnych. No w tym przypadku trzeba byłoby wskazać tych funkcjonariuszy, którzy bili, prawda? Co było niemożliwe. To jak mówił jeden z pełnomocników rodziny Grzegorza Przemyka, Maciej Bednarkiewicz, dużo łatwiej byłoby skazać tych milicjantów za nieudzielenie pomocy niż za pobicie. Ile jest takich podobnych spraw, bo o Grzegorzu Przemyku właściwie każdy w Polsce słyszał i to jest niezwykle głośna sprawa. Ostatnio też pojawiły się świetne książki na ten temat. A ile w stanie wojennym było takich ofiar nieznanych, które właśnie zostały pobite przez nieznanych sprawców? Takich ofiar w ogóle, bo to nie tylko pobicie, ale to też na przykład w Lubinie 31 sierpnia 1982 po prostu milicjanci, którzy strzelali z samochodów do ludzi, jak do kaczek niemalże, prawda? Takich osób jest kilkadziesiąt w skali kraju. I to badała Komisja Nadzwyczajna, Sejmowa Komisja Rokity. Kilkadziesiąt przypadków, częściowo są to pobicia. Nie wszystkie są związane z sprawami, związane z polityką czy z działalnością opozycyjną. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był historyk Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej. W Trójce 23 minuty po godzinie 16, już za chwil kilka, opowiemy o turystach, którzy, tak jak miało to miejsce w ostatni weekend, w trampkach chociażby próbują zdobyć rysy. Później ratują ich toprowcy. Kto płaci za akcję? Pan płaci, pani płaci, wszyscy płacimy. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten świat. oko, jak grzać się będziesz paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje świetlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. A my już za chwilę kilka porozmawiamy o Polakach w górach, o turystach w górach. Problem obuwia górskiego to nie jest nowy problem. Jakieś 20, ponad 20 lat temu miałem przyjemność iść dosyć trudnym szlakiem, bo to Orla Berci od Świnicy aż do Granatu. No i mamusia w klapkach poganiała swoją córeczkę, nie wiem ile ta córeczka, może miała 6-7 lat, która była w sandałkach i krzyczała na nią, jak ty możesz nie umieć tak po górach chodzić. Po prostu myślałem, że to... No, cisną się najgorsze słowa po prostu, a faktycznie wydaje mi się, że chyba jednak powinien być jakieś regulacje dotyczące obuwia właśnie w tak trudnych górach jak polskie Tatry. Zapraszamy do Trójki. Ech, no właśnie, takie rzeczy naprawdę się dzieją. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl, 71335 do Państwa dyspozycji. To kolejny przypadek i kolejna historia z polskich gór. Był w butach sportowych i bez sprzętu umożliwiającego poruszanie się po śniegu. Ratownicy Topr ściągnęli dziś spod rysów turystę, który całą noc spędził w wysokich partiach Tatr. I to nie była pierwsza taka sytuacja. Przed Sylwestrem ściągano turystów z Morskiego Oka, a kilka lat temu głośna była sprawa trojga osób, które utknęły w klapkach na Świnicy. W klapkach na Świnicy. O proszę, jak pięknie. Tak to wtedy relacjonował ratownik Krzysztof Długopolski. To, co zobaczyli koledzy, no to obrazek taki jak na plaży. Człowiek zupełnie nieprzygotowany do wędrówki w górach. Sandały bez skarpet, godzina 18, Świnica, 0 stopni, mokro. To też mogło się skończyć bardzo źle, jeżeli by zostali sami i zaczęli schodzić. A jak wyglądała ta ostatnia Państwa akcja na rysach? Po godzinie 23 dotarło zgłoszenie od turysty, który znajdował się pod szczytem rysów. Kamil Suder, ratownik z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W trudnym, stromym, śnieżnym, zalodzonym terenie nie potrafił samodzielnie wydostać się stamtąd, więc na pomoc ruszyli mu ratownicy. Przed godziną 5 uruchomiono śmigłowiec, który zabrał turystę i ratowników do Zakopanego. A dlaczego ten turysta tam utknął? Nie poradził sobie po prostu i raczej nie był przygotowany do takiej wycieczki. Nie mam informacji, żeby miał sprzęt do turystyki zimowej, czyli raki czekana, znajdował się w terenie śnieżnym. Jakaś pani spadła podobno, tak? Jakaś dziewczyna. Nie, tam chyba sobie wyląduje, będzie czekała, że nie ją gdzieś biorą. I obserwuję, w czym są, co mają, powiedzmy, na nogach turyści udający się na Giewont. Jolanta Śledzińska z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Są to klapki, a czasami to jest wręcz przegląd obuwia, jakie tylko może być, a tego górskiego najmniej, dlatego że u nas nie ma zakazów, które by mówiły, że nie wolno. Jest to na zasadzie takiej, że każdy wybiera się w góry na własną odpowiedzialność. Buty mamy odpowiednie, więc mam nadzieję, że... Szczyt dobędziemy. Życiówka dzisiaj. Życiówka. Zacząć by należało od tego, że wypadki w górach były, są i będą. Co byśmy nie zrobili? Zbigniew Skierski, prezes Klubu Wysokogórskiego Warszawa. Natomiast niewątpliwie można te wypadki ograniczać. Czy wprowadzenie opłat za takie akcje ratunkowe, kiedy to turysta nie przygotował się, przyniosłoby pozytywny efekt? To by musiało funkcjonować na zasadzie jakiejś ustawy czy przepisu, który by obligował ludzi chodzących w góry do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. I ktoś, kto nie posiada ubezpieczenia, musi mieć świadomość, że będzie za ewentualną akcję musiał zapłacić. Temat ubezpieczeń tak naprawdę nie do końca jest rozwiązaniem problemu, nie jest lekiem na to całe zło. Starszy ratownik Marcin Kądziołka, prezes Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Spójrzmy tak naprawdę na rozwiązania, jakie stosowane są również w krajach alpejskich i tak dalej. Ubezpieczenia, jeżeli są stosowane, to tak naprawdę pokrywają tylko częściowe koszty akcji ratowniczych. Tak naprawdę prawdziwe koszty związane z ratownictwem górskim to są koszty utrzymania gotowości, czyli szkoleń, sprzętu, ludzi i tak dalej, a tylko niewielka część tych kosztów. To są koszty takie pokrywane w ramach tych ubezpieczeń. Moim zdaniem cały czas edukacja, edukacja i edukacja. A może taka selekcja, jak na wejściu do dyskoteki? Zdarza się tak, że przy schronisku, na przykład na hali Kondratowej, faktycznie siedzi pracownik czy też wolontariusz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie, bo to by prowadziło do ograniczenia naszej wolności. Każdy ma prawo pójść w góry i po nich chodzić. Ja myślę, że rozwiązaniem na ten problem jest jednak usilna akcja uświadamiająca, szkolenia, informowanie, no tylko to. No właśnie, czy Państwa zdaniem edukacja to wszystko, co można w tej sprawie zrobić? Napisała do nas pani Ewa, powinno się karać niepoważnych turystów kosztami pomocy, jest to narażenie życia ludzkiego, skandal. A tym tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Minęła już 16.30, czas na skrót wiadomości, w studiu Krzysztof Zyblewski. Polska i Węgry zgodne w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej i uchodźców. Jak mówił po rozmowie z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem, premier Mateusz Morawiecki, unijne kraje powinny same decydować o przyjmowaniu migrantów. My podkreślamy, że trzeba udzielać tej pomocy różnego rodzaju potencjalnym uchodźcom, migrantom w miejscu, gdzie oni są. Polska jest pierwszym krajem, w którym szef węgierskiego rządu składa oficjalną wizytę po zaprzysiężeniu na urząd premiera w zeszłym tygodniu. Poprawa sytuacji zwierząt w Polsce oraz poprawa jakości życia ludzi mieszkających w pobliżu ferm zwierząt futerkowych to główne cele nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą wkrótce ma się zająć Sejm. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości liczy na to, że projekt będzie dość szybko procedowany w parlamencie. Nowe przepisy przewidują m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Posłanka PiSu podkreśla, że opory przeciwko ustawie związane są m.in. z interesami właścicieli ferm. Warto zobaczyć, jak wygląda ta produkcja przemysłu futrzarskiego. W Polsce odbywa się wyłącznie hodowla i skórowanie zwierząt, czyli ta najgorsza, najbardziej uciążliwa również dla środowiska część produkcji. Potem szyją futra, sprzedają te futra już producenci z innych państw i gro zysku z tego interesu to idzie do zupełnie innych kieszeni. Nowelizacja oprócz zakazu hodowli zwierząt futerkowych wprowadza m.in. zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz trzymania psów na łańcuchach. Ambasada Stanów Zjednoczonych została oficjalnie otwarta w Jerozolimie. W uroczystości bierze udział ponad 800 gości. Prezydent Donald Trump nie zdecydował się na wizytę w Izraelu. Ambasada powstała na terenie dotychczasowego amerykańskiego konsulatu. Decyzję o przeniesieniu placówki z Tel Awiwu podjęto po tym, gdy Donald Trump ogłosił, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzja została negatywnie oceniona m.in. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Palestyńczycy, podobnie jak Żydzi, uważają Jerozolimę za swoją stolice. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. W najbliższych godzinach parasole przydadzą się na wschodzie kraju, w okolicach Zamościa, Białej Podlaskiej, Lublina i Białegostoku. Proszę spodziewać się deszczu. Około północy chmury przynoszące opady przesuną się w okolice Warszawy i Łodzi. Teraz na termometrach od 17 stopni na południowym wschodzie do 23 na północnym zachodzie. W nocy deszcz na wschodzie kraju, a propos gór, w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 do 11 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 5 stopni, w Tatrach 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wąziutkie uliczki Starego Dubrownika mogą zaprowadzić w wiele tajemniczych miejsc. Pójdę najpierw tu, teraz tu i jeszcze tu. Miasto odkrywa tajemnice i wiele można sobie wyobrazić. Trójka. Jesteśmy połączeni. O wszystkich tajemnicach, do których zaprowadziły mnie wąziutkie uliczki Dubrownika, opowiem w środę w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Ernest Zozu. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Whirlpool, płytę indukcyjną, piekarnik oraz mikrofalówkę do zabudowy, zapłacisz 4813 zł, oszczędzając 534 zł. A kupując zestaw marki Zelmer, odkurzacz workowy i czajnik, zapłacisz 739 zł, oszczędzając 39 zł. Mediamarkt, precz z nudą!

ja, głupi ja jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Nie głupia, głupi ja, głupi ja jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Już za chwilę zabierzemy Państwa do Brukseli, bo tam dziś dzień ważnych rozmów, ale wcześniej ważne informacje, wręcz priorytetowe informacje od naszego stałego słuchacza z Mazur. Dziś posadziłem do gruntu sadzonki pomidorów. Będą rosły, jak to się mówi, pod nieubranym niebem, ale za to zrewanżują się bardzo dobrym smakiem. I to już podejrzewam, że w połowie lipca. A jak do tego doda się jeszcze taką młodziutką, słodkawą cebulkę, to prawie rarytasik. A jak jeszcze plasterek wędzonej ryby, to już całkowity rarytas. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans miał ogłosić stan negocjacji Komisji z Polską na temat praworządności. Na miejscu w Brukseli wszystko to, co dzieje się w tej sprawie, śledzi Beata Płomecka, z którą właśnie teraz łączymy się. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Powiedz, co powiedział, co ogłosił Frans Timmermans? Frans Timmermans przypomniał, jak toczył się w ostatnich miesiącach dialog z Polską. Powiedział, że kilka zmian zostało wprowadzonych, było wprowadzonych w ustawach sądowych, ale to nie wszystko. To znaczy, wszystko to, co zrobiła Polska, nie wystarcza, by zakończyć procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. To samo mówił przed spotkaniem Frans Timmermans, później za zamkniętymi drzwiami powtórzył to również unijnym ministrom do spraw europejskich i później w rozmowie z nami, na spotkaniu z dziennikarzami, także na konferencji prasowej, później jeszcze wypowiadał się dla polskich dziennikarzy, przedstawił to stanowisko Komisji Europejskiej. Z kolei Polska mówi, że zrobiła już wiele w sprawie reform sądownictwa i teraz czeka na ruch ze strony Komisji Europejskiej. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański powiedział nam po tym spotkaniu, że Komisja Europejska powinna jednak docenić to, co zrobiła Polska i że ten margines możliwych ruchów po polskiej stronie jest po prostu ograniczony i teraz przyszedł czas na Komisję Europejską. Wyjście z tego napięcia jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony będą czyniły jakieś kroki. Nie mam świadomości, jakoby Komisja Europejska była gotowa do poczynienia jakichś istotnych kroków w tej sprawie i to jest oczywiście zła część tego spotkania. Oczekujemy tego, by Komisja Europejska rzetelniej zwróciła uwagę na to, w jaki sposób Polska w ostatnich 3 miesiącach reaguje na uzasadnione bądź nie w pełni uzasadnione wątpliwości dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Mam wrażenie, że tej symetrii brakuje. Wiceminister spraw zagranicznych był też pytany o możliwe, ewentualne jeszcze przyszłe ustępstwa i wtedy zareagował i powiedział, żeby ostrożnie dobierać słowa. Byłoby lepiej dla obu stron, abyśmy nie określali swoich działań jako ustępstwa. My nie oczekujemy ustępstw ze strony Komisji Europejskiej. Mam wrażenie, że Komisja Europejska też nie oczekuje ustępstw z naszej strony. Oczekujemy korekt, które wyjaśniają sens i naturę poszczególnych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości. W tej sprawie wypowiadał się, tak powiedziałam, na konferencji prasowej także wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i przyznawał, Polska wprowadziła kilka zmian w ostatnim czasie, ale też dodawał. Jednak nie są one na tyle wystarczające, by powiedzieć, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności. Musimy nadal kontynuować dialog, jednak dialog nie jest celem samym w sobie. Dialog musi prowadzić do namacalnych i konkretnych rezultatów. Poinformowałem, że ten dialog nie może być kontynuowany bez końca. Musimy w pewnym momencie dojść do pewnych konkluzji. Mam nadzieję, że wspólnie z polskim rządem możemy wykorzystać kilka następnych tygodni, żeby znaleźć dalsze rozwiązania problemów. I dyskusja o sytuacji w Polsce odbędzie się w przyszłym miesiącu i z tego, co mówił później na konferencji prasowej Frans Timmermans, no w czerwcu powinno być wszystko wiadomo. Będzie albo zakończenie procedury, tak też wywnioskowali unijni dyplomaci z tego, co mówił, no albo będzie kontynuowanie procedury związanej z artykułem 7, czyli już oficjalne wysłuchanie Polski i później ustosunkowanie się do tego państw członkowskich. Na końcu całej tej procedury, przypomnę, jest głosowanie nad wnioskiem o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w jakimś kraju, ponieważ mówimy o Polsce, w tym konkretnym przypadku dotyczyłoby to Polski. Natomiast szef Komisji Europejskiej jeszcze mówił, że taki ostateczny termin już na porozumienie, znaczy w czerwcu on oczekuje, że będzie, że to wszystko się zakończy, ale już takim ostatecznym terminem to będzie początek lipca, bo wtedy sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie poproszą prezydenta o przedłużenie kadencji, po prostu upływa ten termin tych kadencji i to będzie wtedy już będzie wszystko wiadomo dla Komisji Europejskiej. Komisja Europejska będzie wiedziała, czy to porozumienie z Polską jest możliwe, czy też nie. Podsumowując, wiceszef Komisji Europejskiej pozytywnie ocenił zmiany, jeśli chodzi o powoływanie asesorów, zmiany, jeśli chodzi w ustawach sądowych i zrównanie wieku emerytalnego sędziów. Natomiast oczekuje jeszcze Komisja Europejska postępów, jeśli chodzi o ustawy dotyczące Sądu Najwyższego, KRS-u, sądów powszechnych i jeszcze w sprawie skargi nadzwyczajnej. To są te ostatnie zmiany zatwierdzane przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Teraz zajmie się nimi Senat, czyli ograniczenie tej instytucji skargi nadzwyczajnej. Natomiast Komisja Europejska mówi, że to jej, że to nie wystarcza, ponieważ oczekuje także, żeby zostały zawężone kryteria powoływania się na tą nadzwyczajną skargę. Bardzo dziękuję. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Do tych informacji, do tego wydarzenia będziemy wracali także w serwisach Trójki. A my już niebawem opowiemy o tym, jak zorganizować rodzinne spotkanie przy okazji pierwszej komunii dziecka. Jak wiadomo, nie jest to ani łatwe, ani tanie. Napisał do nas pan słuchacz, a propos turystów w górach, akcja śmigłowcem z Wielkiego Kanionu w USA kosztuje 11 tysięcy dolarów. Taki napis na tablicy przy wejściu znajduje się właśnie do Grand Canyon. Dziękujemy za tę wiadomość, panie Jacku. Ja zeszłym roku brałem udział w takim biegu, nawet Trójka o tym wspomniała w swoim serwisie. Biegliśmy z Helu w takim biegu charytatywnym i biegliśmy na rysy. I tam jak spotykaliśmy ludzi, to też są tacy turyści, trzeba o nich powiedzieć, którzy są w normalnym sprzęcie, w normalnych butach, ale specjalnie mają klapki, białe skarpetki i po prostu robią sobie pamiątkowe zdjęcie na Giewoncie w takim sprzęcie. I to nie zawsze jest tak, że oni w tym po prostu wchodzą, tylko no, to już się zrobiła po prostu swego rodzaju, że tak powiem, coś posiadać takie zdjęcie. Spotkałem takich turystów osobiście. Jeszcze mieli reklamówkę jednej z sieci takich lokalnych polskich spożywczych sklepów, też, że to już tak jakby wyróżnia Polaka na świecie ta reklamówka, nie? Więc to była taka fotka po prostu do zrobienia. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2273, także zd@polskieradio.pl, także 71335, a teraz trochę zmienimy temat. Zapraszamy do Trójki. To już prawie 9 minut pozostało do godziny 17. Maj to miesiąc, w którym dzieci tradycyjnie przystępują do pierwszej komunii świętej. Na tę ważną uroczystość zjeżdżają się całe rodziny, a jej zorganizowanie, jak wynika z badania barometru Providenta, wymaga z roku na rok coraz kosztowniejszych przygotowań. Tak mówi Magdalena Maślana z Provident Polska. Najważniejszą pozycją w budżecie rodziców dzieci pierwszokomunijnych jest organizowanie przyjęcia komunijnego. Najczęściej takie przyjęcie było organizowane w restauracji bądź w hotelu. Tylko co piąty respondent powiedział, że uczestniczył w takim przyjęciu organizowanym w rodzinnym gronie w domu. Od dawna taki zwyczaj panuje? Największe zainteresowanie tego typu przyjęciami organizowanymi właśnie w restauracjach jest właśnie teraz. Żaneta Zawada z warszawskiej restauracji Mozaika. Właśnie w tych czasach, więc my od 3 lat takie przyjęcia organizujemy. W przypadku przyjęć chociażby weselnych to jest często tak, że no trzeba całe to miejsce zamawiać nawet niekiedy z kilkuletnim wyprzedzeniem, bo niektórzy mówią, że 2-3 lata wcześniej. Jak jest w przypadku imprez takich komunijnych? Miesiąc przed wydarzeniem to już zdecydowanie za późno. U nas rezerwacji dokonują państwo zwykle pół roku przed wydarzeniem, wtedy kiedy dowiadują się o konkretnym terminie tej komunii. A co jest najtrudniejsze dla rodziców przy organizacji takiego przyjęcia? Największy problem to jest sala. Marcin Kozłowski, który w tym roku organizował przyjęcie komunijne dla swojego dziecka. Rok nawet wcześniej się planuje i nawet ciężko jest tu znaleźć salę. No w naszym wypadku to też szukaliśmy, próbowaliśmy, ale dopiero ktoś tam jakiś znajomego polecił nam kogoś, jakąś salę, gdzie jakąś restaurację, gdzie też znajomy i w ten sposób nam się udało. A tak to myślę, że nie bylibyśmy w stanie. Teraz mamy maj, czyli okres komunii. Państwo macie także no, każdy weekend praktycznie zajęty tymi imprezami? Zdecydowanie każdy weekend i sobota i niedziela. Zdarzyło nam się również organizować komunię we wtorek, co było dosyć takie awangardowe dla nas. Natomiast tak, każdy weekend jest zajęty. Uroczystość komunijna dla rodziców to koszt rzędu 3600 zł. Rodzice chrzestni, którzy wybierają się na taką uroczystość, wydadzą około 1200 zł. Natomiast jako goście musimy się liczyć z wydatkiem około 600 zł. Zawiera się tutaj zarówno koszt prezentu, jak i przygotowania do takiej uroczystości. Mowa tutaj o nowym stroju bądź wizycie u fryzjera. Czy jakieś specjalne menu jest przygotowywane na taki dzień? Tak, ustalamy menu w oparciu o preferencje naszych gości. Oczywiście mamy jakieś swoje przygotowane oferty już wcześniej, natomiast staramy się być dosyć elastyczni, jeśli chodzi o naszych gości i próbujemy się dostosowywać do jakichś ich wymogów. Na weselu jest tort, na przyjęciu komunijnym też? Też. Zdecydowanie tak. Duży nacisk teraz goście kładą na to, rzeczywiście. A pamięta pan swoją pierwszą komunię? Jak wtedy wyglądało przyjęcie? To była tak zwana domówka. Najbliższa rodzina, poszliśmy do kościoła, po kościele do domu i no i siedzieliśmy na kupie i tak chyba to było fajne i trochę inne czasy też były. Pierwsza komunia święta to dla dziecka i dla jego rodziców bardzo ważne wydarzenie. Przywiązujemy dużą uwagę do oprawy tego wydarzenia. Pamiętajmy jednak, że maj to miesiąc bardzo wielu wydatków. Zaplanujmy je z głową i z rozsądkiem. W tej sprawie napisał do nas pan Karol. Byłem świadkiem ostatnio rozmowy z chłopcem, który szykował się do komunii. Jednym tchem wymieniał, jakie prezenty dostanie od cioci, wujka, dziadków i rodziców. Zastanawia mnie tylko, czy te dzieci, chociaż wiedzą, co komunia ma dla nich oznaczać, nie mówiąc o zrozumieniu. To chyba, panie Karolu, jak się zdaje, dosyć częsty przypadek, niestety. A o to, jak dziś wyglądają przygotowania do świętowania pierwszej komunii, pytał Mariusz Krzemiński. 6 minut pozostało do godziny 17, a po 17 znów wrócimy w góry, wrócimy na szlak. Opowiemy o miłośnikach gór, którzy ratują schronisko na Magórze Małastowskiej w Beskidzie Niskim. Do ciebie przeszkło,